tüm müminlerin olmalı, tüm tabii Müslümanların ki, olmalı, tüm insanlığın olmalı. Belirli bir zümrenin olmamalı. Evet. Şimdiki tam bu tersi. Ayetler ışığında evet. Bunları da